program Trzeci Polskiego Radia. Za 8 sekund wybije 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Królowa nauk, matematyka przed ósmoklasistami, egzamin za godzinę. Coraz lepsza sytuacja epidemiczna, spada liczba zakażeń COVID-19 i chorych w szpitalach. Dzień Matki, obchodzimy go w Polsce od 107 lat. Za godzinę drugi egzamin ósmoklasistów zmierzą się z królową nauk matematyką. To drugi po języku polskim sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Egzaminy śledzi Katarzyna Ingram. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 100 minut. Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie mówią, że dzisiaj może być trudniej niż na polskim. No matematyka najtrudniejsza, zobaczymy. No mam nadzieję, że przynajmniej tak 70% będzie, tak? Matematyki boję się z tego względu, że nie zawsze jestem w stanie zrozumieć wszystkich poleceń. Stres, duży stres, najgorsze są otwarte. Ósmoklasiści zmierzą się z zadaniami zamkniętymi, w których będą musieli wybrać poprawną odpowiedź, i z zadaniami otwartymi, w których będą musieli pokazać tok rozumowania i przedstawić obliczenia. W tym roku ze względu na pandemię zadań otwartych ma być mniej niż w ubiegłych latach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Z dnia na dzień poprawia się sytuacja epidemiczna. Wczoraj było 1000 nowych zakażeń koronawirusem. Więcej danych ma Joanna Stankiewicz. Tylko w ciągu doby liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmniejszyła się o ponad 400, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest 7,5 tysiąca, czyli też w porównaniu do szczytu trzeciej fali, gdzie mieliśmy zajętych 34 tysiące, więc widzimy bardzo duży spadek. Ale także tak zwanych łóżek respiratorowych też widzimy codzienny spadek zajętości, to jest 990 osób. Z kolei badania laboratoryjne potwierdziły 1000 nowych zakażeń. To spadek w porównaniu do ubiegłego tygodnia o 42%. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że w przychodniach i szpitalach widać poprawę sytuacji. To jest wynikiem dwóch rzeczy. Po pierwsze, jednak obostrzeń, które w tej formie udało się utrzymać, a z drugiej strony postępującego procesu szczepień. Liczba wykonanych w naszym kraju szczepień w ciągu 5 miesięcy przekroczyła 18 milionów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za 3 kwadranse gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki będzie minister zdrowia Adam Niedzielski. Sankcje na białoruski reżim za porwanie samolotu to jedno z najważniejszych ustaleń zakończonego wczoraj dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli. Innym ważnym tematem były certyfikaty covidowe, które mają ułatwić podróżowanie latem po krajach Unii. O szczycie Beata Płomecka. Decyzja unijnych przywódców o sankcjach wobec białoruskiego reżimu była szybka, poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Nie będziemy tolerować gry w rosyjską ruletkę życiem niewinnych obywateli. Żadnych sankcji nie ma natomiast wobec Rosji. Podczas dyskusji o relacjach z tym krajem premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności zatrzymania Nord Stream 2. Niedobry projekt dla Europy, który rozbija europejską solidarność, pozwala budować Rosji jej siłę, którą potem wykorzystuje przeciwko Unii Europejskiej. Drugiego dnia szczytu premier przedstawił stanowisko w sprawie zmian w unijnej polityce klimatycznej. Żeby one nie oznaczały większego kosztu dla tych najmniej zamożnych grup społecznych, też dla tych krajów, które są mniej zamożne od innych. A wczoraj jeszcze europejscy przywódcy potwierdzili zgodę na certyfikaty covidowe, które mają ułatwić podróżowanie i wejdą w życie 1 lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na krakowskich bulwarach wiślanych zbudowano nowoczesną łódź wyścigową napędzaną energią słoneczną. To najnowsze dzieło studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z koła Solar Boat. Jest szybsza i lżejsza od swej starszej siostry Barbary. Pojazd ma hydroskrzydła, dzięki którym może niemal latać, osiągając prędkość 40 km na godzinę. Cieszy się główny sternik i konstruktor łodzi Michał Szewczyk. Cudownie jest wsiąść pierwszy raz do tej łódki i przekonać się, że to, co się budowało przez 2 lata, samemu projektowało i lepiło własnymi rękami w tym warsztacie na AGH, że to nie tylko pływa, ale też działa tak, jak się zaplanowało. Pływaj po wodach świata, rozsławiaj imię konstruktorów i AGH. Celka od A do Z została opracowana na AGH przez studentów koła naukowego. Studenci zaprezentowali także autonomiczną łódź badawczą, którą dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji będzie można wykorzystywać do skanowania i mapowania dna jezior czy poszukiwania zaginionych osób. Jest wyrazem miłości, ale też okazją do podziękowania za trud włożony w opiekę i wychowanie. Przypominamy, dziś Dzień Matki, a w przedszkolu nr 25 w Częstochowie dzieci śpiewają, recytują i mówią, za co są wdzięczni swoim mamom. Ja jestem wdzięczny mojej mamie, że zadzwoniła do pana, żeby mieliśmy pieska. Jest mały, jamikowaty. Moja mama mi kupuje nowe ubrania, robi pyszne śniadania. Moja mama ma na imię Anita i jest bardzo ładna, ma ładne oczy, ma ładne sukienki. Bo się o mnie troszczy, że troszczy się o naszą całą rodzinę. W Polsce święto mam liczy już 107 lat. Pierwsze odbyło się w 1914 roku w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Krzysztof Łoniewski. 19 na tak, 8 na nie. Tak wygląda sytuacja ze szczepieniami w piłkarskiej reprezentacji Polski, która w Opalenicy szykuje się do Mistrzostw Europy. 4 z niezaszczepionych zawodników posiada w organizmie przeciwciała. 4 najwyraźniej poza Polską reprezentuje też krótkowzroczny trend antyszczepionkowy, pogłębiony zapewne doktoratami z hepatologii. Ręce opadają. Wracając do zgrupowania, wczoraj z dziennikarzami spotkał się młodzian Jakub Moder. Jeszcze rok temu mogłem bardziej marzyć o tym, żeby dostać to powołanie, żeby wyjechać na to Euro i myślę, że fajnie, że mogę tutaj być przed tak wielkim turniejem. Ostatnie Euro oglądałem w telewizji, ostatni Mundial też oglądałem w telewizji. Na pewno zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić na Euro czy na Mundialu z reprezentacją Polski, więc to jest na pewno super sprawa dla mnie i teraz muszę zrobić wszystko, żeby pokazać trenerowi, żeby w bezpiecznym składzie na ten mecz inauguracyjny. Do Euro szykuje się też reprezentacja Niemiec. To ostatni turniej, w którym Die Mannschaft poprowadzi Joachim Löw. Po nim to już pewne. Kadrę poprowadzi dotychczasowy trener Bayernu Monachium Hansi Flick. Wróble ćwierkały o tym od miesięcy. Wczoraj nastąpiło oficjalne potwierdzenie i parafowanie 3-letniego kontraktu. Zwroty akcji, spore emocje i 5 setów w pierwszym meczu naszych siatkarek w Lidze Narodów w Rimini, meczu przeciwko Włoszkom, grającym drugim składem. Najważniejsze, że tiebreak 17-15 dla Polek, co przekłada się na udany początek turnieju, który w tak zwanej bańce potrwa aż miesiąc. Zostajemy przy sporcie kobiet. Magda Linette awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Strasburgu. Jej rywalka francuska Alize Cornet wskreczowała w drugim secie przy prowadzeniu Magdy 3-0 w gemach. Pierwszą partię Linette wygrała po tiebreaku. Z kolei Magdalena Fręch zwycięsko przeszła przez pierwszą rundę kwalifikacji wielkoszlemowego Roland Garros. W 3 setach pokonała Chorwatkę Terezę Mrderze. Niestety z kwalifikacjami już po pierwszym spotkaniu pożegnała się Maja Chwalińska. Po 3-setowym meczu pokonała ją Egipcjanka Majar Sherif. Jeszcze hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. We wczorajszych meczach turnieju w Rydze, gdzie urodzili się Andrzej Łapicki i Siergiej Eisenstein, Stany Zjednoczone 3-0 wygrały z Kazachstanem, Dania 3-2 z Wielką Brytanią, Szwecja aż 7-0 ze Szwajcarią, Dania 3-2 z Wielką Brytanią. W sporcie za godzinę sprawdzimy, co tej nocy wydarzyło się na parkietach w koszykarskiej lidze NBA. Zaglądam do synoptyków na ich mapki i mamy tutaj słonecznie. W centrum Polski to Warszawa, Lublin, na południu też Kielce, Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole i na południowym zachodzie Wrocław. Tutaj mamy słonecznie i temperatury od 19 do 20 stopni. Deszczowo z kolei w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Gorzowie oraz Szczecinie i temperatury w deszczowych miejscach nie przekroczą dzisiaj 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik. A więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Okazja w MediaMarkt wypatrzona? Tak, trenerze. Raty wykorzystane? 0% już w 60 sekund. Niezły czas, a dostawa? Nawet tego samego dnia. No, rozgrzewka zaliczona. Teraz kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz 3899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie.

piosenka pochodzi z drugiego albumu Lenego Krawica Mama Said. Mama powiedziała. No właśnie, wszystkim mamom, w tym szczególnie mojej, życzę wielu miłych wzruszeń, dobrych emocji, ale też spokoju. I z tej okazji dedykuję wam, drogie mamy, utwór jeszcze jednego dzisiejszego jubilata, artysty tworzącego pod pseudonimem Black. To Brytyjczyk Colin Wernkamp i jego piosenka Wonderful Life. Robi się nieco sentymentalnie, ale właśnie tak ma być. I need a friend. Kalendarium muzyczne. We'll be right back.

O 11:00 posiedzenie rządu. Ministrowie mają się zająć m.in. projektem sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Przedstawionych przez Ministerstwo Finansów na początku tego roku szacunków wynika, że 2020 rok zakończył się deficytem przekraczającym 85 miliardów złotych. Początkowo na ubiegły rok planowany był zerowy deficyt, jednak po rozpoczęciu się pandemii COVID-19 ustawa budżetowa została znowelizowana i zapisano w niej maksymalny deficyt przekraczający 109 miliardów złotych. Resort finansów szacował też, że ubiegłoroczne dochody przekroczyły 419 miliardów złotych, a wydatki wyniosły ponad 504 miliardy. Wpływ na ubiegłoroczny wynik miał też zysk Narodowego Banku Polskiego za 2019 rok. Z tego tytułu do kasy państwa trafiło rok temu prawie 7,5 miliarda złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Za kilka tygodni Czesi przedstawią projekt umowy w sprawie Turowa. W dokumencie ma się znaleźć zapis o wspólnych polsko-czeskich inwestycjach w regionie, wartych nawet 45 milionów euro. Tak mówił wczoraj w TVP Info wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Strona czeska chce, aby cały czas być w tym procesie monitorowania pracy kopalni Turów, stąd też wspólny zespół roboczy, wspólne pomiary, wspólny na przykład fundusz małych projektów środowiskowych, do którego to funduszu będą mogły aplikować organizacje pozarządowe z Polski i z Czech. To są te najważniejsze ustalenia. Natomiast kwestie inwestycyjne myśmy zapisali bardzo ogólnie, to znaczy zapisaliśmy, że będziemy realizować wspólne projekty inwestycyjne. Jeśli umowa zacznie być realizowana, Czesi mają wycofać pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który wcześniej nakazał wygaszenie kopalni i związanej z nią elektrowni do czasu wyjaśnienia sprawy. Elektrownia Turów odpowiada za wytwarzanie mniej więcej 7% energii elektrycznej w polskim systemie. Waluty. Euro kosztuje 4,48, frank 4,09 zł. Dolar 3,65, a brytyjski funt 5,18. Opady deszczu dzisiaj w połowie kraju to na przykład Pomorze, tutaj 15 stopni deszcz, Warmia i Mazury 16 stopni również z opadami deszczu, 17 stopni w Bydgoszczy, zachodniopomorskie również chłodne, dzisiaj 15 kresek powyżej zera, także z opadami deszczu, Wielkopolska podobnie, tutaj maksymalnie do 17 stopni, ostatnie miejsce na mapie Polski, gdzie będzie padał deszcz dzisiaj to Łódź i 17 stopni w Łodzi. Pozostała część kraju słoneczna, od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 w centrum, to Mazowsze, Świętokrzyskie, w Lublinie już 19 stopni, w Rzeszowie nawet 20. Wszędzie tutaj dzisiaj słonecznie. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut do godziny 9. Szanowni Państwo, tuż po godzinie 9, trójka przed południem i stały cykl Bed and Breakfast. Dzisiaj panowie wezmą na warsztat tekst utworu Start Me Up, który to utwór był napisany i wykonywany przez Stonesów. Po godzinie 12 z kolei będziemy mieli coś na temat River Basso, czyli autobus, amfibia, który nie tylko po asfalcie, ale także po wodzie przemieszczać się potrafi. Pojazdy takie coraz częściej są widoczne w europejskich metropoliach, dlatego że można łatwo na nich zarobić. Bilet na taką atrakcję to często ponad 120 zł. Kolega nasz redakcyjny Paweł Turski przyglądał się tym autobusom, dlatego że na przykład w Hamburgu piąty rok już można korzystać z takiej amfibii. Szanowni Państwo, powoli zbliża się pora, abym uciekał ze studia radiowej Trójki. Salon po polityczny. Beata Michniewicz, to już za moment. Gościem będzie Adam Niedzielski, minister zdrowia. A program dzisiejszy zrealizowała Elżbieta Malinowska. Program przygotowali Małgorzata Łukowska, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. Chwilę temu Pearl Jam i Alive to na do widzenia nasz polski Pearl Jam, czyli BAJM, Biała Armia. Łukasz Ciechański, słyszymy się jutro rano. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Adam Niedzielski jest naszym gościem, minister zdrowia. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry. Bardzo słabo słyszę, więc ale to stąd ja, takie... Ja nie mogę mówić głośniej, bo mnie słuchacze bardzo dobrze słyszą i będę krzyczeć. Mam dobrze. Nadzieję, że słyszy mnie pan, panie ministrze? Tak. No to dobrze. Panie ministrze, kiedy Polska przystąpi do systemu zielonych certyfikatów, to znaczy kiedy będą one nas obowiązywały i co nam dadzą i komu? No przede wszystkim my w zasadzie już mamy taką gotowość techniczną, takie pierwsze testy podłączeniowe, one jeszcze nie polegają na testowaniu aplikacji, a podłączaniu systemów to już w tej chwili zaczynamy. Te testy prowadzi Centrum E-Zdrowia podległe resortowi ministra zdrowia. One w zasadzie od wczoraj są prowadzone. Jeżeli chodzi o standard tego tak zwanego zielonego certyfikatu, czyli potwierdzenia szczepienia, bycia ozdrowieńcem i jednocześnie też testu, który ma być wykazywany w danej aplikacji czy w dokumencie papierowym, no to tutaj będziemy gotowi, tak jak zresztą cała Unia na 1 czerwca, ale faktycznie z tego, co mam ostatnie informacje, to ten start oficjalny w całej Europie systemu jest planowany dopiero na 1 lipca. A skorzystać z tego oczywiście będzie mógł każdy, nie tylko ci, co mają konto internetowe, konto pacjenta, gdzie jest ta elektroniczna wersja do pobrania, ale również ci, którzy w sposób tradycyjny wydrukują, dostaną czy z punktu, w którym był wykonywany test, czy w punktu, w którym było wykonywane szczepienie. Także jesteśmy tutaj z jednej strony przygotowani, a dostępność będzie w bardzo różnej formie. I pozwoli nam to podróżować po Europie, czy na coś jeszcze nam pozwoli? Tutaj nie mamy jakichś innych przemyśleń w tym sensie, żeby powiększyć katalog ten, z którego można korzystać. Myślę, że przede wszystkim to ułatwia podróżowanie, bo mówię tutaj przede wszystkim o szczepieniu, bo jednak cały czas wymogi przekraczania granic w różnych państwach dotyczą tego, żeby ten test był wykonany czy to 48, czy 72 godziny przed przekroczeniem, potem jak przyjeżdżamy do Polski, w zasadzie jest ten sam rygor, więc tutaj szczepienie jest tym, co daje ulgę w sensie załatwiania formalności związanych z wyjazdem. Minister Michał Dworczyk przedstawił wczoraj materialne zachęty do szczepień. Pieniądze dla gmin za wysoki procent zaszczepionych musiałaby być duża identyfikacja obywateli z gminami, ze swoimi małymi ojczyznami, żeby to zadziałało. Poza tym jest loteria. Czy myśli pan, że te no, pewnego rodzaju marchewki wystarczą, czy też potrzebne będą kije? Znaczy tutaj cały czas toczy się dyskusja, bo na pewno państwo, czy pani redaktor, no, słyszycie, że z jednej strony jest pewien głos, który mówi cały czas o tym, żeby szukać pewnego rodzaju zachęt, ale z drugiej strony pojawia się też bardzo silny głos, który mówi o tym, że w zasadzie nie można dyskryminować dostępu do pewnych rzeczy ze względu na to. My w związku cały czas wykorzystujemy taką politykę zachęcania, przekonywania. Ja tylko przypomnę państwu, że na samym początku akcji szczepień to 30 kilka procent ledwo chciało się zaszczepić. Teraz te proporcje są kompletnie odwrócone, bo my jesteśmy nawet powyżej 70% osób, które no, doceniają tą akcję w postaci Narodowego Programu Szczepień. Ale rzeczywiście tutaj... Doceniają, ale przepraszam panie ministrze, chyba w sondażach, bo jeśli chodzi o liczbę realnie zarejestrowanych, no to jest to około 50%, czyli nie jest to tyle, ile byśmy oczekiwali. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które już zostały zaszczepione przynajmniej jedną dawką, to my tutaj jesteśmy powyżej 13 milionów, więc to jest blisko 50% już tej dorosłej populacji oczywiście. No ale mamy też zidentyfikowany taki problem, że jest pewnego rodzaju ograniczenia z dotarciem do poszczególnych osób, szczególnie tych w wieku zaawansowanym, a jak wiemy, to ich dotyczy to ryzyko najgorszych konsekwencji zachorowania na COVID, więc tutaj akurat patrząc na to, że ta identyfikacja, o której pani mówiła ze wspólnotą, to jest raczej w małych gminach, w mniejszych miejscowościach, a tam jest problem właśnie z dotarciem. Dlatego ten system jest ukierunkowany, o którym mówił pan minister Dworczyk, na to właśnie, żeby dotrzeć tam, gdzie jest dotrzeć najtrudniej. I stąd jest ta współpraca z samorządami. Pytałam o te kije. Czytamy dziś w Super Ekspresie, że minister Wałbrzycha który bardzo dba od początku o to, żeby jak najwięcej obywateli swojego miasta zaszczepić, teraz mówi, że 13 i 500+ tylko dla zaszczepionych. Czy to w ogóle takie pomysły są? Pan prezydent Wałbrzycha, który rzeczywiście bardzo aktywnie włączył się w tą kampanię i organizację akcji szczepień, jest lekarzem. Jest w związku z tym, podejrzewam, że ma takie spojrzenie bardzo konserwatywne, jeśli chodzi właśnie o brak uzasadnienia dla szczepień. To znaczy, że robi wszystko, używa wszystkich argumentów, żeby to szczepienie prowadzić. Natomiast rozróżnijmy wyraźnie podejście pana prezydenta od podejścia rządu, gdzie my mamy konsekwentną politykę, która jest ukierunkowana na przekonywanie, na zachęcanie. Nie widzimy absolutnie podstaw, bo ja słyszałem też takie głosy, które mówiły o tym, że osoby, które się na przykład nie zaszczepią, powinny płacić za leczenie. Oczywiście w tym zakresie covidowym nie ma takich pomysłów i absolutnie nie przewidujemy takich rozwiązań. Ale 7 maja mówił pan, na razie nie ma planów wprowadzenia obowiązku szczepienia przeciw COVID-19 i to na razie to jest taka otwarta furtka. Czy ona ciągle jest otwarta, czy już ją państwo zamknęli? To całe doświadczenie pandemiczne to uczy, że jednak rzeczywistość potrafi się zmieniać tak dynamicznie, że coś, co jeszcze było niewyobrażalne, chociażby w poprzednie wakacje, kiedy mieliśmy 700-800 zachorowań i byliśmy jakby przestraszeni tym, że dochodzimy do poziomu 1000, a potem mieliśmy do czynienia z falami, gdzie apogeum było rzędu 30 kilku tysięcy, więc ja zastrzegam się na razie, ale generalnie nie ma takiego pomysłu, nie ma takiego podejścia, żeby to było obowiązkowe. Nie wyobrażam sobie w tych kategoriach, co musiałoby się stać, z jakim kryzysem musielibyśmy mieć do czynienia, żeby takie instrumenty w ramach polityki państwa się pojawiły. Ale rząd i Ministerstwo Zdrowia są przygotowane, oczywiście odpukując, w niemalowane na czwartą falę jesienią. I być może powrót szpitali tymczasowych? Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne, żebyśmy utrzymali pewien minimalny poziom infrastruktury tej covidowej, szczególnie część szpitali tymczasowych, bądź koncentrując leczenie wszystkich chorych na COVID, bądź też po prostu utrzymując je w formie tak zwanej pasywnej, czyli gotowe ze sprzętem, z łóżkami, ale nie działające, w sensie nie absorbujące personelu, bo personel musi wrócić do tradycyjnego leczenia i zajmowania się tymi zakresami chorób, które zostały w pewnym sensie ograniczone, dostępność do leczenia, do diagnostyki, bo mamy bardzo... No zaraz o tym porozmawiamy, panie ministrze, ale chciałabym zapytać, czy rzeczywiście nie warto pokusić się o takie bardzo kontrowersyjne rozwiązania, czyli obowiązkowe szczepienia, bo w innym przypadku możemy mieć taki swoisty roller coaster, czyli raz jest mało zachorowań, luzujemy, później znowu wprowadzamy lockdown, mamy obostrzenia i tak może być jeszcze przez, nie wiem, 2 lata. Ale ten roller coaster, o którym pani mówiła, to był właśnie działał wtedy, kiedy niestety ta akcja szczepień nie była jeszcze na tyle zaawansowana, żebyśmy zaczęli uzyskiwać coś, co się nazywa tą odpornością populacyjną. My naprawdę teraz jesteśmy w innej rzeczywistości. Przypomnę, że już przekroczyliśmy liczbę 18 milionów szczepień, z czego ponad 13 milionów osób ma podaną pierwszą dawkę, ponad 5 milionów ma 2 dawki podane, a te pełne zaszczepienie, bo przypomnę, że Johnson & Johnson jest jednodawkowy, to już mamy rzędu 6 milionów osób, więc to, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje wokół nas, mówię tutaj o cały czas malejącej liczbie zakażeń, bo tak naprawdę my zbliżamy się już do takiej średniej na poziomie 1000 zachorowań w ciągu tygodnia i dzieje się tak pomimo tego, że mobilność przecież się wzrasta. Generalnie, panie ministrze, jest pan optymistą, ale nie może pan powiedzieć, że już nie należy się bać, że już pandemia się kończy, że się wycofuje. Ja jestem przede wszystkim realistą, a realista tym różni się od optymisty, że nie tylko przewiduje przyszłość, ale się na nią zabezpiecza i tym realnym zabezpieczeniem na przyszłość są właśnie szpitale, ta minimalna infrastruktura, mówię o szpitalach tymczasowych, która będzie cały czas gotowa, być może uśpiona, ale jednak będziemy przygotowani na ewentualność czwartej fali. Panie ministrze, które covidowe regulacje pozostaną z nami na dłużej i kiedy rząd przedstawi harmonogram znoszenia obostrzeń na czas po 5 czerwca. No tutaj jeszcze dyskusja trwa. W tej chwili no, mamy takie spojrzenie, że rzeczywiście są przesłanki do tego, żeby wykonywać dalsze kroki, jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń. Chociaż tak naprawdę my już bardzo dużo zrobiliśmy, ta otwartość gospodarki. Zresztą wczoraj pan premier podpisał rozporządzenie, które dopuściło koncerty, o których ostatnio było też trochę głosów właśnie no, oczekujących, że również to zostanie przywrócone i od 4 czerwca będzie można to robić też w takim szerszym wymiarze. Więc dużo. Czyli jeszcze nie ma takiej daty, kiedy państwo będą gotowi do podania. Znaczy tutaj to jest na pewno w ciągu tygodnia, no bo to musi być no albo tak, w tym tygodniu, albo na początku przyszłego tygodnia. Tutaj absolutnie w ciągu tygodnia ta decyzja zostanie podjęta, ale ja mówię w tym kontekście, że tutaj no, powoli to już ta przestrzeń do luzowania robi się niewielka, nie ze względu oczywiście na poziom zakażeń, ale ze względu na to, że po prostu już bardzo dużo rzeczy zostało otwartych i poluzowanych. Poluzowanych, natomiast działają w reżimie sanitarnym. Czy będzie taki czas w najbliższych tygodniach, miesiącach, że będzie można już bez tego reżimu pójść do restauracji i usiąść normalnie. Tam tyle, ile było miejsc, tyle będzie miejsc dostępnych. Znaczy, to zależy, co nazywamy reżimem sanitarnym, bo reżimem sanitarnym to nie są tylko odległości stolików. Myślę też o hotelach, że jest mniejsze obłożenie wymuszone przepisami. W tej chwili to akurat zastanawiamy się oczywiście nad powiększeniem pojemności hoteli, ale cały czas jakby chcemy uwzględniać też to, że osoby zaszczepione są bezpieczne w zdecydowanym procencie, bo tu się mówi o ponad 90% bezpieczeństwa. I w tym sensie, jeżeli te limity będą luzowane, to też na pewno będą luzowane z takim kryterium, że do wszystkich limitów nie są zaliczane osoby szczepione. Więc w gruncie rzeczy, jeżeli popatrzymy sobie chociażby teraz na sytuację bieżącą, kiedy w hotelach jest te 50%, a my powoli zbliżamy się do zaszczepienia 50% osób dorosłych, no to w tej sytuacji w zasadzie określając kryterium 50% dostępności i dodając tą informację, że nie dotyczy to osób zaszczepionych, to w zasadzie wtedy te instytucje, które mają taki limit, byłyby w pełni otwarte. A maseczki będą już nam towarzyszyć, nie chcę powiedzieć do śmierci, ale zawsze w pewnych sytuacjach, w pomieszczeniach? Znaczy na pewno w najbliższym czasie ja będę rekomendował, żeby w pomieszczeniach właśnie stosować te maseczki, szczególnie tam, gdzie nie można zachować dystansu, szczególnie tam, gdzie jest duży obrót osób, to znaczy mówię o takich miejscach użyteczności publicznej, jak sklepy czy inne tego typu miejsca, ale no, wydaje mi się, że to jest też pewien wyraz rozsądku i być może też trwałej zmiany mentalności. I na koniec, chociaż to ważny temat, ale pewnie jeszcze będzie okazja. Od 1 lipca mają ruszyć pierwsze rozwiązania z Polskiego Ładu dotyczące zdrowia. Na pewno tak się stanie i będzie można sobie zrobić badania profilaktyczne po 40. Tak, na życzenie. Absolutnie tak. Ten bilans zdrowotny wyjścia z pandemii na pewno każdemu z nas się przyda i też chciałbym, żeby tak jak jest w innych krajach europejskich, nasze społeczeństwo naprawdę zwróciło większą uwagę na zagadnienia profilaktyki, bo niestety względem innych państw te parametry dotyczące uczestnictwa, skali uczestnictwa w różnych programach przesiewowych są stosunkowo w Polsce niskie i mam nadzieję, że to będzie też jednym z wymiarów doświadczenia czy nauki z pandemii, że bardzo trzeba swoim zdrowiem się zajmować i trzeba bardzo o nie dbać. Dziękuję bardzo. Minister zdrowia Adam Niedzielski, który jednak mnie słyszał i państwo też słyszeli jego. Bardzo się cieszę, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit.